अब अगले मंत्र में ईश्वर और सभा के अध्यक्ष के गुणों का उपदेश किया है। भावार्थ, जो मनुष्य परम ब्रह्म से भिन्न किसी वस्तु की उपासना नहीं करते और उससे उपदिष्ट वेद प्रतिपादित मत से भिन्न मत नहीं मानते, वे ही यहाँ पूज्य होते हैं। फिर वह कैसा हो, इस विषय का उपदेश अगले मंत्र में किया है। भावार्थ, मनुष्यों को योग्य है कि ईश्वर के अनंत वीर्य का आश्रय करके सब कामनाओं की सिद्धि व पृथ्वी के राज्य की प्राप्ति करके निरंतर सुखी रहें। फिर ईश्वर का उपासक कैसा हो, इस विषय का उपदेश अगले मंत्र में किया है। भावार्थ, इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। मनुष्यों को योग्य है कि जो शत्रुओं के छेदन प्रजा के पालन में तत्पर बल और विद्या से युक्त है, उसी को सभा आदि का रक्षक अधिष्ठाता स्वामी बनावे। इस सूक्त में अग्नि और सभाध्यक्ष आदि के गुणों के वर्णन से इस सूक्तार्थ की पूर्व सूक्तार्थ के साथ संगति जाननी चाहिए। यह 22वां वर्ग और 57वां सूक्त समाप्त हुआ। अब 58वें सूक्त का आरंभ है। उसके पहले मंत्र में अग्नि के दृष्टांत से जीव के गुणों का उपदेश किया है। भावार्थ, हे मनुष्यों, तुम अनादि अर्थात उत्पत्ति रहित सत्य स्वरूप, ज्ञानमय आनंद स्वरूप, सर्वशक्तिमान, स्वप्रकाश, सबका धारक और सब विश्व के उत्पादक, देश काल और वस्तुओं के परिच्छेद से रहित और सर्वत्र व्यापक, परमेश्वर में नित्य व्याप्य व्यापक संबंध से जो अनादि नित्य चेतन अल्प एक देशस्थ और अल्पज्ञ है, वही जीव है, ऐसा निश्चित जानो। फिर वह कैसा है, यह विषय अगले मंत्रों में कहा है। भावार्थ, इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। जो पूर्ण ईश्वर से धारण किया हुआ आकाशादि तत्वों में प्रयत्न करता सब बुद्धि आदि का प्रकाशक ईश्वर के न्याय नियम से अपने किए शुभाशुभ कर्म के सुख दुख स्वरूप फल को भोगता है, सो इस शरीर में स्वतंत्र कर्ता भोगता जीव है, ऐसा सब मनुष्य जाने। भावार्थ, इस मंत्र में उपमा अलंकार है। जो पृथ्वी में प्राण के साथ चेष्टा, मन के अनुकूल रथ के समान शरीर के साथ क्रीड़ा, श्रेष्ठ वस्तु और सुख की इच्छा करते हैं, वे ही जीव हैं, ऐसा सब लोग जानें। भावार्थ, सब मनुष्यों को ईश्वर उपदेश करता है कि जैसा मैंने जीव के स्वभाव का उपदेश किया है, वही तुम्हारा स्वरूप है, यह निश्चित जानो। भावार्थ, मनुष्यों को योग्य है कि जो अंतःकरण अर्थात मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, प्राण अर्थात प्राणादि 10 वायु, इंद्रियल अर्थात श्रोतादि 10 इंद्रियों का प्रेरक, इनका धारक और नियंता स्वामी, इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, सुख दुख और ज्ञान आदि गुण वाला है, वह इस देह में जीव है, ऐसा निश्चय जानो। भावार्थ, इस मंत्र में उपमा अलंकार है। जैसे मनुष्य विद्या व लक्ष्मी तथा मित्रों को प्राप्त होकर सुख को प्राप्त होते हैं, वैसे ही जीव के स्वरूप को जानने वाले विद्वान लोग अत्यंत सुखों को प्राप्त होते हैं। भावार्थ, जो मनुष्य अपने आत्मा को जान के परब्रह्म को जानते हैं, वे ही मोक्ष पाते हैं। अब आत्मतज्ञ योगी जन क्या करें, इस विषय का उपदेश अगले मंत्र में किया है। भावार्थ, हे आत्मा और परमात्मा को जानने वाले योगी लोगों, तुम आत्मा और परमात्मा के उपदेशों से सब मनुष्यों को दुख से दूर करके निरंतर सुखी किया करो। फिर वह सभापति कैसा है, यह विषय अगले मंत्र में कहा है। भावार्थ, मनुष्यों को योग्य है कि जो विद्वान धर्म व विनय से सब प्रजा को शिक्षा देकर पालन करता है, उसी को सभा आदि का अध्यक्ष करें। इस सूक्त में अग्नि व विद्वानों के गुण वर्णन करने से इस सूक्तार्थ की पूर्व सूक्तार्थ के साथ संगति जाननी चाहिए। यह 58वां सूक्त और 24वां वर्ग समाप्त हुआ। अब 59वें सूक्त का आरंभ है। उसके प्रथम सत्र में अग्नि और ईश्वर के गुणों का उपदेश किया है। भावार्थ, जैसे वृक्ष अपनी शाखा और खंभे गृह को धारण करके आनंदित करते हैं, वैसे ही परमेश्वर हमको धारण करके आनंद देता है। फिर वह कैसा है, इस विषय का उपदेश अगले मंत्रों में किया है। भावार्थ, जिस जगदीश्वर ने आर्य अर्थात उत्तम मनुष्यों के विज्ञान के लिए सब विद्याओं के प्रकाश करने वाले वेदों को प्रकाशित किया है, तथा जो सबसे उत्तम सबका आधार जगदीश्वर है, उसको जानकर मनुष्यों को उसी की उपासना करनी चाहिए। भावार्थ, इस मंत्र में उपमा अलंकार है तथा पूर्व मंत्र से देवासह इस पद की अनुवृत्ति आती है। मनुष्यों को योग्य है कि जैसे प्राणी प्रकाशमान सूर्य की विद्यमानता में सब कार्यों को सिद्ध करते हैं, वैसे जगदीश्वर की उपासना से सब कार्य सिद्ध होते हैं। इसी प्रकार करते हुए मनुष्यों को कभी सुख और धन का नाश तथा दुख वा दरिद्रता नहीं होते। अब अगले मंत्र में पुरुषोत्तम के गुणों का उपदेश किया है। भावार्थ, इस मंत्र में उपमा और वाचक लुप्तोपमा अलंकार है। जैसे भूमि वा सूर्य प्रकाश सबको धारण करके सुखी करते हैं, जैसे पिता वा अध्यापक पुत्र के हित के लिए प्रवृत्त होता है, जैसे परमेश्वर प्रजा सुख के वास्ते वर्तता है, वैसे सभापति प्रजा के अर्थ वर्ते। इस प्रकार सब वेद वाणियां प्रतिपादित करती हैं। फिर वह कैसा हो, इस विषय का उपदेश अगले मंत्र में किया है। भावार्थ, इस मंत्र में श्लेष अलंकार है। सभा में रहने वाले मनुष्यों को अनंत सामर्थ्यवान तथा सबके अधिष्ठाता होने से परमेश्वर की उपासना करनी चाहिए और महाशुभ गुण युक्त होने से सभा आदि के अध्यक्ष सर्वाधिकारी बनकर युद्धों से दुष्टों को जीत के प्रजा पालन करके विद्वानों की सेवा तथा सत्संग को सदा करना चाहिए। फिर वह कैसा है, इस विषय का उपदेश अगले मंत्र में किया है। भावार्थ, इस मंत्र में वाचक लुप्तोपमा अलंकार है। जिसकी महिमा को सब संसार प्रकाशित करता है वही अनंत शक्तिमान परमेश्वर सबकी उपासना के योग्य हैं। अब अगले मंत्र में ईश्वर के गुणों का उपदेश किया है। भावार्थ, जो असंख्यात पदार्थों में असंख्यात क्रियाओं का हेतु विद्युत के समान ईश्वर है वही सब जगत को धारण करता है। जो मनुष्य उसकी विद्या को जानता है वह सदा महिमा को प्राप्त होता है। इस सुक्त में वैश्वानर शब्दार्थ वर्णन से इसके अर्थ की पूर्व सुक्तार्थ के साथ संगति जाननी चाहिए। यह 25वां वर्ग और 59वां सुक्त समाप्त हुआ। अब 60वें सुक्त का आरंभ है। फिर वह ईश्वर कैसा है, यह विषय अगले मंत्रों में कहा है। भावार्थ, इस मंत्र में उपमा और वाचक लुप्तोपमा अलंकार है। जैसे वायु अग्नि आदि वस्तु का धारण करके सब चराचर लोकों का धारण करता है, वैसे राजपुरुष विद्या धर्म धारणा पूर्वक प्रजाओं को न्याय में रखें। भावार्थ, इस मंत्र में उपमा अलंकार है। मनुष्य को योग्य है कि जो विद्वान धर्मात्मा और न्यायाधीशों से प्रशंसा को प्राप्त हो, जिनके शील से प्रजा संतुष्ट हो, उसकी सेवा पिता के समान सब लोग करें। भावार्थ, मनुष्यों को उचित है कि जो अधर्म को छुड़ा के धर्म का ग्रहण कराते हैं उनका सब प्रकार से सम्मान किया करें। भावार्थ, मनुष्यों को उचित है कि अधर्मी मूर्ख जन को राज्य की रक्षा का अधिकार कदापि न देवें। भावार्थ, इस मंत्र में उपमा अलंकार और वाचक लुप्तोपमा अलंकार है। जैसे मनुष्य उत्तम यान अर्थात सवारियों में घोड़ों को जोड़कर शीघ्र देशांतर को जाते हैं वैसे ही विद्वानों के संग से विद्या के पारावार को प्राप्त होते हैं। इस सुक्त में शरीर और यान आदि में संयुक्त करने योग्य अग्नि के दृष्टांत से विद्वानों के गुण वर्णन से इस सुक्तार्थ की पूर्व सुक्तार्थ के साथ संगति जाननी चाहिए। यह 26वां वर्ग और 60वां सुक्त समाप्त हुआ। अब 61वें सुक्त का आरंभ है। उसके पहले मंत्र में सभा आदि का अध्यक्ष कैसा हो, इस विषय का उपदेश किया है। भावार्थ, मनुष्यों को चाहिए कि स्तुति के योग्य पुरुषों को राज्य का अधिकार देकर उनके लिए यथा योग्य कर द्वारा प्राप्त धनों को देकर उत्तम उत्तम अन्नादिकों से सदा सत्कार करें और राजपुरुषों को चाहिए कि प्रजा के पुरुषों का सत्कार करें। फिर वह कैसा है, इस विषय का उपदेश अगले मंत्र में किया है। भावार्थ, इस मंत्र में उपमा अलंकार है। मनुष्यों को उचित है कि पहले परीक्षा किए पूर्ण विद्यायुक्त धार्मिक सबके उपकार करने वाले प्राचीन पुरुषों को सभा का अधिपति करें तथा इससे विरुद्ध मनुष्य को स्वीकार नहीं करें और सब मनुष्य उसके प्रिय आचरण करें। फिर वह कैसा हो, इस विषय का उपदेश अगले मंत्र में किया है। भावार्थ, इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। जैसे विद्वानों द्वारा मनुष्यों के सुख के लिए सबसे उत्तम उपमा रहित यत्न किया जाता है, वैसे इनके सत्कार के वास्ते सब मनुष्य भी प्रयत्न किया करें। फिर वह कैसा है, यह विषय अगले मंत्र में कहा है। भावार्थ, इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। जैसे रथ के बनाने वाला दृढ़ रथ को बनाने के लिए उत्तम बंधनों सहित यंत्र कलाओं को अच्छे प्रकार रचकर अपने प्रयोजनों को सिद्ध करता और सुखपूर्वक आ जाकर आनंदित होता है, वैसे ही मनुष्य विद्वान का आश्रय लेकर उसके संबंध से धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को सिद्ध करके सदा आनंद में रहें।